komen zitten als u wil. Ja, daar achter staan op stoel. Sorry? En dan ook even niet. Daar. Neem ook rust nog koffie of thee of water als u wil. We beginnen met het lezen gedeelte, dan heeft u er iets bij als u wilt. Over het waterlab hier in Tuinlab, waar een traject van Tuinlab hier in huis en in de buurt dit jaar aan werkt. En jullie hebben net al uitgebreid kennis gemaakt met het project dat Catherine Ball hier aan het installeren is. En aan de route van het water, die hier zal worden aangevoerd door het gebouw, maar ook aan de route van het drinkwater door heel België voordat het ons hier bereikt. En jullie hebben misschien ook al een klein beetje kunnen opvangen van twee andere trajecten die onderlopen. Het project De Vierkante Kilometer van Bettina de Gent. Die misschien ook bij u aan de deur zijn geweest. En aan de andere kant het project van Freya Nielsen. Die het spontane groen in de buurt aan het onderzoeken is. Maar vanavond duiken we dieper in de wereld van het water. In het watersysteem hier in de buurt aan de buiten. En we praten over uitdagingen en kansen die het voor ons bereikt en welke initiatieven misschien wel mogelijk zijn op buurtniveau. En dat doen we met drie sprekers en die zal ik dadelijk kort aan jullie voorstellen. Maar we waren ook heel benieuwd om nog even te horen wie er allemaal zijn vanavond. Wie woont er hier in de buurt? En wie is er professioneel bezig met water of aanverwante zaken? En wie is er misschien privé bijzonder wel bezig met water? Wie vangt er misschien regenwater op? Doet daar, ik zie wel wat handen. Wie, iemand in het bijzonder die al wil doen voor wat? Een waterput? Of een waterput? Ja? Bovengrond waterput. Vooral wakker liggen van de ondergrond die geen grond is en de vervolgens van daling van de grondwaterstand van de stabiliteit. Ja, we gaan er zo nog wat meer over horen, over de historie in ieder geval van Berlijn. Waren er aan deze kant ook mensen die zeiden, wij zijn thuis ook bezig al met wateropvang, regenwateropvang, misschien recuperatie? Nee. Oké. Zoals gezegd hebben we drie sprekers uitgenodigd en daarna is er ook nog wat ruimte voor gesprek en vragen en kunnen we met elkaar in gesprek gaan. Maar ik zal eerst de drie sprekers aan jullie voorstellen. We beginnen dadelijk met Frank Gelouden. Ik zie hier de presentatie al klaarstaan. Hij is geoloog En hij deed onderzoek naar de historie van water in Genk. En uit Genk, zei ik. Het komt omdat er net iemand helemaal op de trein uit Genk was gekomen. Onderzoek naar de historie van water in Genk. En schreef er een boek over. En u zal eens meenemen in een historisch verhaal over de aanleg van deze buurt, van deze wijk. En deze is gebouwd op moerasgrond. We zullen daar in meer detail horen. Daarna horen we Lieve Simons. Hij is buurtbewoner, aangetrokken bij Waterland, VZ2. Een VZ2 die samen met burgers en overheden innovatieve waterprojecten realiseert. En hij gaat ons meer vertellen over het water in de stad en hoe we als burgers kunnen bijdragen en ook misschien wel wat specifieker hier in de buurt. En daarna horen we van Timo Wijfels. Hij is klimaatexpert en hij komt ons vertellen over een aantal klimaatprojecten waar hij heeft meegewerkt, onder andere een ontwikkelingsproject in Boesenaar en ook over hoe daar mensen te betrekken bij die projecten en die projecten aan te pakken. Zoals gezegd, daarna is er ruimte voor gesprek. Maar nu eerst heel graag het woord aan Frank. Moet je spreken in de micro? Ik mag het zo horen. Dat is in de micro? Ja, het is zo. Ja. Hallo. Ja, zo. Is zo beter? Ja. Goedenavond iedereen. Bedankt voor de uitnodiging. Ik heb maar 2 weken de tijd gekregen om iets voor te bereiden. Dus ik ga iets vertellen over de buurt. Ja, maar ik vind dat mijn verhaal nog niet helemaal af is. Dus je gaat hier en daar misschien wel voelen dat ik iets verzwijg of te snel doorga. Ja, maar ik hoop dat jullie het niet zullen opmerken. Maar ik ben toch benieuwd naar jullie vragen. Ja. Dus ik heb het genoemd, kwestie van dat ding wat ik vanavond presenteer, toch een naam te geven, namelijk de waterhuishouding aan de Spitaalpoort. Ja. Ah ja, ik moet dat eerst aan zetten. Ja. Zo, het eerste wat ik wil doen is gewoon een algemene diafkoop, dat het scherm is goed. Ah ja, misschien. Is dat zo beter? Ja. Het eerste wat ik wil doen is het belang onderstrepen van water in een stad. Water dient voor alles. Je kan niet allemaal overlopen. Drinkwater voor transport, als grondstof voor ambachten. In Gent hebben we in de middeleeuwen meer dan acht watermolens draaiend geweest. De stadsverdediging die baseerde zich op de waterverdediging. Maar ik heb ze als laatste gehouden natuurlijk helemaal onderaan. Water werd ook vroeger al gebruikt voor afvoer. Vooral afvoer van afval, ja, vuil water. Ja. Regenwater wordt ermee gedraineerd. Ook grondwater wordt ermee gedraineerd. Ja. En misschien ook. Er wordt ook op die manier water aangevoerd via de grondwater. Nu, straks allemaal ga ik er wat meer op ingaan. Het eerste wat ik jullie wil tonen is een hoogtemodel. Dat is eenvoudig. En hoe dat Gent en de omgeving van Gent eruit ziet op het digitaal hoogtemodel. Alle gele vlekken die jullie zien, of lichtgroen, zijn hoger. De blauwe liggen lager. En die rode vlek hier heel centraal, dat is de Blandijnberg. Ja, dus je hebt hier de Zandberg, hier heb je Sint-Amansberg. Ja, en die hele lange slurf die je ziet, ik weet niet welke naam je die kunt geven, dat is het rangeerstation Dampoort. En je voelt onmiddellijk al aan dat die in mijn verhaal, zeker naar de geschiedenis van dat doekje hier, een heel belangrijke rol zal spelen. Ja, dus je hebt hier Sint-Amansberg, de naam zei het zelf al, het rangeerstation, en hier heb je Juniewijk. Oké, het eerste wat ik doe als ik naar water kijk, ik probeer altijd eerst in te schatten wat er hoger ligt en in feite niet onder invloed staat van het water. Ik herhaal nog een keer de Blandijnberg, hier terug in dezelfde kleur, al die gele vlekken liggen hoger, dat zijn dekseldruggen. Hoger wil meestal zeggen tussen de 8, 9, 10, 12 meter boven de zeespiegel. alles wat geel en groen is, ligt rond de 6, 7 meter. Ja. Voor een buitenlander, ik geef het toe, is dat vrij plat. Ja. Maakt niet zoveel indruk. Maar als het over water gaat, ja, op een klein oppervlakte, speelt 1 meter verschil, is een wereld van verschil. Op 8 meter wonen of op 6 meter wonen in Gent, wil zeggen 8 meter is droog, geen problemen. 6 meter hoogte wonen, dat is problemen. Ja, dan zit je in het water. Dus in feite, het is een hele fijne, een hele kleine marge die je hebt om safe te zijn, om zo te zeggen. Ja. Dan moet ik nog zeggen dat eigenlijk op een aantal plaatsen dat we ook met een heel bijzonder verschijnsel te maken hebben. Dat zijn rivierduinen. Dus op die dekzanden, dat zijn eolische afzettingen, dus duinen, gelijk aan de zee, ja, kunnen verstuivingen krijgen. En heel leuk, en daar kon ik toch niet over zwijgen, ik kon het toch niet negeren, in Sint-Amandsberg is een van die zeldzame rivierduinen bewaard gebleven. Zo waren er tientallen in Gent. Ja. Voor mijn studie heb ik er zo een stuk of 50 kunnen situeren in Gent. De merendeel is gewoon geniveleerd, verdwenen, gebruikt als zandwinning. Er is één heel duidelijk aanwezig nog bij ons, gewoon omdat er een kapel op stond. Niet meer en niet minder. En dat vond men toch niet te doen om die kapel te ondergraven en daarom is het ook bewaard gebleven. Ook al omdat men rond die kapel een camposanto en kerkhof heeft aangelegd. En daarmee is die bewaard gebleven. Maar als je in de stad Gent rondloopt, moet je echt, ik daag je echt uit om een keer goed naar de straat te gaan kijken. En je gaat er tientallen vinden. Hè, van de Hoveniersberg, Sint-Quintensberg, de Blandijnberg, de Halgenberg, de Zandberg. Je touwt niet op. Je kunt een zoektocht maken en een quiz maken om de meeste bergnamen in Gent. En vandaar dat ik ze soms ook de Gentse bergen heb benoemd. Nu, ik heb u eerst verteld over wat er allemaal buiten schot ligt, wat hoger ligt. Nu gaan we eens kijken wat er laag ligt. Waaruit bestaan die valleien die de situatie, de site moet ik zeggen, van Gent uitmaken. Ik heb dat het rivierenlandschap van Ganda benoemd. Ganda ook, de oude naam van de stad Gent. En die betekent in het Keltisch samenvloeiing. De omgeving, de streek van de samenvloeiing. Ja, dus de moerassen, zoals dat net al gesproken is, wij hier in Gent bespreken van meersen. Ja. Dus alles wat hier groen is, en er zijn er heel wat, in feite mag je bijna zeggen dat Gent omsingeld wordt, omringd wordt door allerlei meersen. Denk aan de Woddelgem meersen, de grootste zijn de Drommense meersen, onder andere de Blaarmeersen, de Ossenmeersen. Enzovoort. We hebben ook nog de Hernis hier ten zuiden van Sint-Amandsberg, of hier de Munkmeersen bijvoorbeeld. En hier hebben we ook een heel grote meersgebied die vandaag bijna onzichtbaar is, verdwenen is in het landschap. Dat zijn de Noordmeersen, of soms ook de Oostbakkerse meersen genoemd. Ja, maar ik gebruik het gewoon de Noordmeersen. Het is eigenlijk één grote winterbedding, moet ik zeggen. Een winterbedding. In de betekenis van een vallei die elke winter onder water staat. Heel simpel. Ja, dus eigenlijk het overstromingsgebied. De zomerbedding is eigenlijk de bedding waarin uw rivier stroomt. Ja? In het Nederlands is dat zomerwinter, in het Frans is dat li majeur, li mineur. Ja? Ik wil maar zeggen, het is maar gewoon een naam. Je moet dat niet te letterlijk nemen, zomer en winter. Ik wil alleen maar zeggen, meestal in de winter staat het water hoger op een. Hoger, dus op de winterpeil. Meestal in de zomer staat het iets lager en dan hanteert men een zomerpeil. Dus hier moet je niet vertellen dat vooral de leien, die komt hier uit het zuidwesten, op twee takken Gent binnenkomt. Ofwel via de bijloken zo naar het centrum, ofwel via een hele grote arm, straks meer daarover, rondom Gent. En dan heb je hier de Schelde, die ook Gent binnenkomt. En heel merkwaardig, onmiddellijk weer buiten gaat. Ja, heel merkwaardig. En dan heb je hier een wirwar, een labyrinth, een doolhof van leienmeanders. Het is bijna niet uit te maken ja, hoe dat je die puzzel moet leggen, vandaar het aantal vraagtekentjes. Een aantal van die armen kan ik met elkaar verbinden, maar niet allemaal. Ja, maar het leek nogal evident dat ik hier bijna die twee mocht met elkaar verbinden, bijvoorbeeld, ja, ook hier. Maar er zijn zodanig veel verstoringen gebeurd dat het heel moeilijk is. Nu, er is nog iets heel opvallends in dat verband, namelijk waar stromen, waar vloeien Leien en Schelde samen. In feite zijn er drie locaties die je daarvoor kunt aanduiden. We kennen allemaal aan de Van Eyck en de Portuschanda, maar zou, ik ben heel voorzichtig, maar je moet alles in rekening durven te brengen, maar dat kan even goed zijn aan de Koepoortkaai, dat is aan de Schepenenvijver, of dat kan heel goed zijn aan de Vijf Windgaten, dat is aan de Vijf Windgatenstraat, Lange Violettenstraat. Daar zijn drie mogelijke samenvloeien. Het zou me zelfs niet verwonderen dat er gewoon drie zijn. Ja? Dat in bepaalde hoge waterstanden dat die rivier op verschillende plaatsen samenvloeit en dan een van de drie in de zomer bijvoorbeeld, dus daar moet je ook al rekening mee houden. Ja. Ook heel opvallend, dat is ook watergebonden, zijn de zogenaamde ham-toponiemen. We kennen al de ham, de kwaadham, het hammeken, botsmetshammeken. Dat zijn allemaal gebieden die binnen de meander liggen. Nu, ik heb net gezegd, dat is de site van Gent, dat is een Ferrariskaart, einde 18e eeuw. We zien hier Gent liggen als zo'n een driehoek, hier in het rood. En dan heb je drie grote meersgebieden rondom Gent. Vandaag is dat nog altijd de Bourgooie Ossemeerse. Dat is een paleomeander, die is ongeveer 10.000 jaar oud. Dat is een hele grote meander van de Leien. Een tweede rondom Gent, tot aan Meulensteen hier. Ja, de paleomeander van Gent hebben die genoemd. En dan een derde die ook gekend is als de Dampvallei. Ja. Dus eigenlijk als je kijkt naar Gent, dat ligt zo echt in het midden van heel wat meersen of heel wat moerassen als je wilt. En vandaar, maar dat is een heel ander verhaal, daar ga ik iets meer over vertellen, ja, dat Gent ook verdedigd werd door watermuren. Zo staat het ook in de geschiedenisboeken. Niet door steenmuren, door watermuren. En dat kon eigenlijk de vijand op een kilometer, twee kilometer afstand van de stad houden. En nog een ander kaartje dat ik gisteren gevonden heb, ja, dat ik toch niet kon nalaten te gebruiken, is hier terug de stad Gent in de 19e eeuw, waar je gewoon die oude paleomeander ten noorden van Gent kunt zien. En hier het kanaal Gent-Terneuzen, die toen al hier aangelegd is. En je ziet hier al het noorden van de stad. Ja. Hier heb je Sint-Amansberg, hier heb je de Noordmeersen, hier heb je de Wondelgemeersen. Maar je ziet heel duidelijk nog die arm, die oude Leienarm, de oude Leien, ja, en die arm wordt ook gebruikt als rietgracht, als grensgracht. Dat was eigenlijk de juridische grens rondom de stad. En je ziet heel mooi hoe dat die uitkomt in Sint-Amansberg en dat die in feite doorloopt op de Antwerpse steenweg hier. Want die Leienarm stroomt eigenlijk eerder naar hier, maar hier loopt hij ook natuurlijk vast in de 19e eeuw, omdat men hier al kanaaldokken is beginnen graven. Dus daar situeer ik jullie. Let goed op, in de 19e eeuw, heel die wijk, jullie wijk hier, dat is nog niks, ja, leeg. Oké, ik keer nog een keer terug naar mijn algemeen verhaal over Gent. Wat mij vooral opvalt, je krijgt hier een stad, een situatie, een site met heel veel verschillende mogelijkheden. Ja, het is geen uniform gebied. Ja, de wederlocatie ligt iets hoger of iets lager aan de linkerkant van de Leien, aan de kant van de Schelde. Dus je hebt heel veel mogelijkheden. En dat maakt natuurlijk dat er heel veel verschillende machtsblokken of initiatiefnemers, ja, bewoners, ja, op allerlei locaties gaan bezit nemen. En dan krijgen we een hele unieke situatie van Gent, dat bijvoorbeeld in Gent twee abdijen hebt. Alle twee op een totaal andere locatie. Dat bijvoorbeeld de handelsnederzetting, dat je krijgt aan de Schelde, hier met die S, maar dat aan de overkant, dat je ook in krijgt aan de Leien. Ja? Dat de graaf zich op zo'n heel apart gebied in een uithoek kan bevinden, zo half met zijn kasteel in het water, aan de Leien, ja, en half een beetje in Troon, aan Paterzoolkant. Ja, dat in die abdij Sint-Baas op de luidloper staat van de Wetsandrug, Ja? En de Sint-Pietersabdij ligt op 28 meter hoogte. Totaal, dat zijn geen twee dezelfde abdijen, dat zijn twee verschillende keuzes die men maakt. De ene dichtbij een waterloop, heel strategisch bijna, dat is bijna een militaire keuze. En de andere afgelegen, we hebben er niks mee te maken. Hè? Wij bezinnen ons, dus totaal een andere insteek. Maar wat wel opvalt, tot in de 19e eeuw, ik herhaal het nog een keer, hè? Al het rest blijft leeg. Heel de middeleeuwen lang, 18e, 17e, 18e eeuw, ga je zien dat al die meersen, is nu de Noordmeersen, of de Wolkenmeersen, of de Dronse Meersen, zelfs de Munkschelde, en de Munkmeersen, sorry, totdat men daar een Zuidstation gaat bouwen, blijft leeg. Men doet er niets mee. Natuurlijk niet, het staat al een jaar onder water. Je gaat daar niets mee beginnen. Het is veel te laag. En zo krijgen we een beeld, zoals hier bijvoorbeeld, ook van de stad Gent. Mispakt u niet het noorden. Ik heb het niet gekanteld, want het noorden is daar links. Je moet altijd zoeken naar dat kasteel. Dat is een Spanjaarden kasteel, in 1540 aangelegd. Gent is een open stad, die heeft nog geen stadsomwalling, om een voorbeeld te geven. En als je dan kijkt, en dat is eigenlijk de basis van mijn studie geweest, om die keer uit te maken, wat hebben ze nu eigenlijk allemaal gedaan? Ik ga het niet allemaal in detail doen, dan moet je maar een keer op een ander moment naar mijn verhaal komen luisteren. Maar in het geheel zijn alle dammen die men aangelegd heeft. Die blauwe driehoekjes zijn de stuwen die men daar gebouwd heeft. Ja? En in het rood alle dijken die men aangelegd heeft. En ik spreek van 12e, 13e eeuw. Dus heel vroeg is men beginnen ingrijpen om heel die site met verschillende locaties, verschillende machtsgevers, verschillende blokken, om toch één stad te maken. En daar is werk aan. Dat doe je niet met één stuw, met één dijk, met één... daar heb je heel veel... inzet voor nodig. Dat zijn al de dijken. Dus hier in jullie buurt is dat zowat de enige dijk die je kunt aanduiden. En het is nog altijd leeg. Ja? Want wat heb je hier? Dat is in het Spanjaardkasteel, dat is in de Dendermondse Steenweg, de Antwerpse Steenweg. Ja? En hier heb je terug een dijk naast een rietgracht die doodloopt op de Antwerpse Steenweg. Oké, we gaan een keer naar een andere bron kijken. We gaan een keer dichter en dichter bij Sint-Amansberg en bij de Spitaalpoort komen. Dus geeft u een beeld, dat is dat bekend schilderij dat in de stam hangt, ja, helemaal op de voorgrond. En dan zie je inderdaad hier de Sint-Baafsdorp. Ik heb het een beetje afgesneden, ja, omdat ik vooral de focus wou hebben op die Dendermondse poort, echt een burcht. Ja. Dat is een, pas op, dat zijn twee poorten. Hè. Dat is een binnen- en een buitenpoort. Ja. En dan op de voorgrond die duinen, die rivierduinen. Zoals we er vandaag de dag nog altijd een paar hebben. Denk aan de Sint-Magariusberg, aan de Krekelberg. De Klinkhout bijvoorbeeld. Als je de Aannemerstraat hebt, heb je nog altijd die kniks. Als de Bouwmeesterstraat en van de Hernis. Dan zie je nog altijd die hellingen, dat zijn zo die aanzetten die je hebt voor die duinen. Wat me wel opvalt, dat is dit hier, dat is die gracht die men hier tekent, hier met water in. Hier heb je de andere deel, sorry dat ik dat in twee keer toon, maar ik heb een digitale versie van die kaart, maar die is op die plaats afgesneden. Dus, ik heb het mijzelf gemakkelijk gemaakt, ik heb ook twee dia's. Ik heb de linkerkant op de ene dia en de tweede dia op, in de tweede print op de tweede dia gesproken. En dat is de Spitaalpoort, die wat je ziet. Ja. Dus je ziet hier het verlengde van die kleine stadsomwalling die eigenlijk niet eens uit muren, uit stenen bestaat, sorry, maar uit een aarde wal met houten torentjes. En hier met een gracht, die ook de droge vest wordt genoemd. Ja, en dan heb je hier terug die hele lange gracht die wel met water was en die de rietgracht is. Dus ook hier met duinen op de voorgrond. Het is heel onduidelijk uit te maken of hier de Sint-Amansberg te zien is. Wat je wel nog kunt zien is hier de nieuwe leien. Die is gegraven en hier zie je de oude leien. Ja? Dus je ziet eigenlijk in dat leeg gebied dat daar ook een afwatering was, een drainagesysteem was. Oké, geen actieve rivier, maar die was er wel. En die stond in voor bij regenval om het overtollig water weg te krijgen. Oké, we gaan een keer naar nog een andere kaart kijken. In de 18e eeuw, 1756. Ja, ik vind dat nu, ik heb veel keuze hoor. Er zijn tientallen kaarten ter beschikking. Dat is zo een van die kaarten. Er staat geen enkel woord op, geen enkel plaats aan op. Er staat maar één woord op. Inondation. En inondation wil zeggen, je kunt dat onder water zetten. Ja? Het staat niet alleen onder water, maar je kunt zonder problemen. En volgens mij, met die stuwen en die dam, wat ik daarnet al getoond heb op die kaart, kon je dat binnen een paar uren, je hebt daar geen dag voor nodig hoor, binnen een paar uren stond dat ook onder water. En dat was niet veel, dat zijn geen overstromingen van meters hoog, dat zijn overstromingen van 20, 30 centimeter. Maar dat is meer dan voldoende. Op 20, 30 centimeter kan je niet meer uitmaken of dat nu gesloten grachten zijn en je loopt daar niet vast. Ja? En je blijft daar uit, want dat is gewoon ondoordringbaar. Dus ook hier, als we hier naar jullie, hier in het Spanjaardenkasteel, hier heb je de Antwerpse Steenweg, hier de Antwerpse Steenweg, hier de Dendermondse Steenweg, en hier heb je die buurt, ja, dat is inondation. Ja? Dus dat wil ook wel zeggen hoe laag het ligt. Ja? Dus hier nog een keer, hier nog een andere kaart, einde 18e eeuw van de Ferraris. Ik vind die kaart wel heel interessant, omdat die duidelijk het landgebruik gaat specifieren. Inondation, wat is dat? En wat hier zie je dat dan? Dat is hier de inondation, helemaal de linkerkant. Ja? En je kan zien dat er allemaal kleine percelen zijn, ze zijn allemaal stroken, maar met veel grachten en voor de rest niets. Geen weg, geen stal, geen boerderij, niks. Ja? Dan heb je hier een hele strook die vrij blank is. En dat is eigenlijk die een dekzand terug met stukken rivierduin. Dat is de Kapellenberg of de Sint-Amansberg dat je ziet, en waar je nu Campo Santo is. En dan heb je een heel gebied, nog iets verder, namelijk Christio en dergelijke, dat gekend is voor zijn bulken. Nu, een bulkenlandschap dat je hier ziet is heel specifiek voor Vlaanderen. Dat zijn allemaal blokken, ja, allemaal met levende begroeiing, wilgen, els, maakt niet uit, en met grachten. In feite zijn dat niet echt goede gronden. Dat zijn gronden die eigenlijk een slechte waterhuishouding hebben. Ja. Het grote probleem bij heel dat gebied, dat de afvoer, het ligt zodanig vlak, het is zandig, dat de afvoer problematisch is. Problematisch in de winter, blijft te lang staan, zijpelt niet rap genoeg weg. Maar ook problematisch in de zomer. Ja, komt geen water bij. Als het droog is, is het ook droog. Te droog. Te droog voor landbouw. En vandaar dat je heel veel velden gaat tegenkomen. Dat zijn heide. Vandaar Westveld. En dat is ook een van die namen die weer in Sint-Amansberg gaat terugkomen. En er zijn er hier nog een aantal hoor. Maar er zijn heel wat namen die daarop wijzen. Er zijn een aantal depressies. Ik denk een van de meest opvallende depressies is hier. Wacht op, je moet goed nadenken. Ik geloof dat die hier ligt. Ja, dat is. Tuurlijk, dank u. De Rozenbroeken. Ja. De Rozenbroeken is zo'n depressie. Dat ligt, dan, hey, dat ligt laag, ligt iets te laag. Maar omdat hij te laag ligt, kun je er ook niets mee doen. Ja. Je hebt hier afwatering, een hele slechte afwatering. Hey, je hebt hier een aantal driessen nog, een aantal bossen, maar heel weinig. Een aantal landwegen. En ja, verspreid een beetje bewoning. Algemene conclusie, het is niet onmiddellijk het rijkste gebied van Vlaanderen, langs geen kanten. Ja? Oké, hoe verloopt nu die afwatering? Want daar wil ik toch naartoe komen. En daarvoor, om dat te illustreren, heb ik hier een kaartje uit de 19e eeuw, 1862. Dat is een gekende kaart, Le Plan Hydrographique de la Ville de Gand. Ja? En op die kaart, ik heb die genomen om het gewoon te illustreren. Hoor. Ik zou ook weer hier een andere kaart kunnen gebruiken. Maar hier zie je hoe dat in de midden 19e eeuw, alles wat hier zo in het bleekblauw aangeduid staat, staat op het hoogwaterpeil. Dat is die 5,61 meter. Ja. Alles wat zo'n beetje in bruin aangeduid staat, ligt lager. Dat is ongeveer een 80 centimeter lager. Maar kan zelfs nog lager. Ja. Met andere woorden, als je hier in die buurt woont, hier woont, hier is uw vroeger Spanjaardenkasteel, hier is jullie buurt, juist op de rand van de kaart. Uw afwatering is altijd van hoger naar lager. De natuurlijke afwatering in uw buurt, hier in deze wijk, is dus van hoger naar lager. Ja. Het is ook in dezelfde stroomrichting van de oude Leien, ja. Maar ook tot in de 19e eeuw hanteert men de afwatering naar het zuiden toe. Je kan dat nog een keer hier zien, dat is nog meer een detailkaart van Gevaert en Van Elpe. Ja, ik vond dat ook een heel interessante kaart, omdat je heel mooi kan aanduiden hoe dat die situatie is. Je hebt hier het station van Eeklo, de station de Chemin de Fer, hier rechtstreeks verbinden Eeklo, dat is compleet weg. Je hebt hier een aantal straten op de Dekzand terug. Wat logisch is, ja. Let goed op, dat is hier de Kogelstraat, dat is maar één stukje. Ja. De Spijkstraat staat hier op, bijvoorbeeld, maar de rest hier van de wijk is nog altijd leeg. Wat je kunt ook zien, je kunt hier bijvoorbeeld hier een aantal putten zien. Het is zodanig laag dat ze zelfs al veel ontginning hebben gedaan. Kleinschalig, maar ze hebben 18e, 19e eeuw gewoon de veen eruit gegraven. Vandaag de dag kan je nog altijd veenputten zien aan de Congo-put. Ik weet niet of er nog iets zijn aan de Nieuwe. Als je naar de Kapiteinsstraat fietst, kan je zo twee putten nog zien. Er zijn zo twee enigste bewaarde putten, veenputten die nog bestaan. Dus hier heb je ook zo. Hier heb je uw Rietgracht. Maar zoals je zelf mooi kunt zien, die is gegraven. Recht. En dan moet je goed kijken naar de percelering, die is dwars door percelering gegraven. Ja? Dat wil zeggen, die is gegraven. Wat is de natuurlijke loop? Dat is dit hier. Waarom? Omdat je ziet dat de percelering erop aansluit. Ja? Dus eerst was de waterloop, de oude Leien, en dan is de percelering daarop verder gaan, even de percelen daarop verder verdeeld. Hier is het omgekeerd gebeurd, hier waren er eerst percelen, en dan zie je dat die waterloop dwars door percelen loopt, want je ziet een aantal perceelslijnen doorlopen aan de andere kant. En waar staat uw spitaalpoort? Ja, als je dat echt wilt weten, dan moet je eigenlijk die lijn, ik heb daar helemaal in het begin een beeld gezien, dat is schilderij van Stam van 1534, dan weet je dat die spitaalpoort in het verlengde staat van dit hier. Dus die spitaalpoort staat hier. Ja. Op de Antwerpse Steeweg. Het kan een beetje voor of achter zijn, maar het zal er iets meer. Het zal waarschijnlijk iets meer hier zijn. Dus in feite, vrij logisch, die spitaalpoort staat hier. Zoals je zelf kunt zien, en nu antwoord ik op wat mevrouw daarnet getoond heeft. U heeft me daarnet een foto getoond, een prentje. Ja. Ik heb een vermoeden dat de gracht die je hier ziet. Ja, dat die gracht is die op die foto aangeduid wordt. Is dat de Rietgracht? Nee. Dit is een drainagegracht die waarschijnlijk ook wel een rol heeft gespeeld. Een gracht, wat is het belang van een gracht in zo'n heel laag gelegen meersgebied? Die zorgt tenminste voor een snelle afwatering. Als je dat niet hebt, als je die dempt, dan is die afwatering ook wel, maar dan gebeurt het via het grondwater. Zo zijn we 100 keer trager. En ik zet er een getal op, want het hangt geweldig af van de korrelgrootte van die bodem. Maar dat kun je niet oprekenen, vandaar dat blijft dan gewoon staan. En dan hebben we een paar dagen, weken, tijd nodig voordat dat infiltreert en dat dan toch nog wegraakt. Ja. Oké, nog een paar laatste kaartjes, ik ben bijna rond hoor. Dus hier nog een kaart van 1930. Zoals je zelf kunt zien, dat is hier nog altijd leeg. Ja, maar wat je wel kunt zien is dat, ik weet niet of welke reden ook, op die kaart de spoorwegen worden maar half en half aangeduid. Ja, maar dan wordt die meer en meer zal ingenomen worden door dus het tramweerstation. Wat ik wel eergisteren bij de voorbereiding heel grappig vond, is de verschillende, maar dat weten jullie waarschijnlijk wel, de verschillende namen die sommige straten krijgen op zeer korte tijd. Rue de Bienfaisance is de Weldadigheidsstraat, is vandaag de Spijkstraat. En zo kunnen nog zo een paar, de grootste miskleun vind ik dit hier, die Spitaalpoortstraat. Dat is gewoon niet, dat is Zwijtenstraat. Ja, maar er zijn zo'n aantal miskleuren. Ja, maar ik heb niet de indruk dat degene die hier de straatnaam heeft moeten bedenken, hoe zijn huiswerk gemaakt heeft. Dus, dat is een lange tunnel. Ja. Dat is bijvoorbeeld een lange tunnel. Ja. De Duitsers hebben dat gedaan. Maar bijvoorbeeld de Halve Maanstraat was voor Chaussée de Stacker. Ik probeer dat op zijn Frans uit te spreken. En dan de Meersstraat en dan is de Halve Maanstraat. Ja, oké, het heeft waarschijnlijk ook iets te maken met de fusies, maar die naamgeving, en je kunt er niet op bouwen, dat kan heel de wijk, op sommige plaatsen wel, hè. In Gent, op sommige plaatsen kun je echt daar een verhaal mee opzetten, maar hier niet. Duidelijk, nee, niet goed gedaan. Oké, en zo kom ik bij mijn laatste kaartje. Ik heb ook nog een plannetje gevonden van hier, een 20 jaar geleden ongeveer. Je ziet al heel het tramvierstation, men heeft dat helemaal ingenomen. En dan moet je goed kijken naar de waterlopen. En die waterlopen, ja, wat heeft men gedaan? Men gaat heel fout in de stroomrichting om te draaien. Dus in plaats van een zuidenknapvoer, gaat men die naar het noorden gaan verplaatsen. Nu, oké, ik geef toe, het is laag gelegen, het is vrij plat allemaal. Maar je voelt aan, ja, het is niet omdat de wilt dat uw water naar het noorden stroomt, dat dat water naar het noorden stroomt. Ja? Tegenwoordig legt men ook alles aan met nieuwe reguleringswerken met collectoren en allemaal. En men pompt het naar het kanaal Gent-Terneuzen. Ja? Maar het is altijd een vraagteken en ik heb heel sterk vragen hoe dat uw grondwater stroomt. Ja? Komt dat nog bij? En in feite zou die kaart nog tot aan de deur hier opzij moeten uitbreiden, dan ga je zien dat heel het gebied ten oosten daarvan verstoken is van grachten en van afvoer. Met andere woorden, het is vrij plat en er is geen afvoer. Met andere woorden, er is altijd afvoer hoor, grondwater. Ja? Maar als je weet dat je hier met een gracht zit, die al dat water hier aan de oostkant en aan de westkant, want ook je rangeerstation, dat water, regenwater, infiltreert daar ook. Dus je moet zorgen voor de afvoer, ja, die dan al een keer een beetje de arm opgevrongen is, dan weet je al wat, ja, het is geforceerd. Ja. Oké, ik wil besluiten nog. Het is een stand van zaken. Ja. In elk geval, de wijk hier is gelegen zo overhalf op een dekstand terug en op de Meersen. Ligt zo aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. De Spitaalpoort ligt ook duidelijk op die zet, en de Antwerpse Steenweg liggen ook die deksel terug. Ja, over de Kapellenberg of de Sint-Amansberg heb ik al iets gezegd. Ja. Dat die Meersen in feite overstromingsgebied zijn, heb ik nu ook al een paar keer gehad. Ja. Dat de Rietgracht een grensgracht is met een drainagefunctie. Ja. Was, moet ik zeggen, want hij doet dat niet meer. Ja. Dat die stroomrichting van richting is veranderd door de aanleg van dat rangeerstation. Ja, daar zit niet goed. Ja. Ik wil er ook nog zeggen, daar heb ik eigenlijk maar achteraf zitten over denken. In feite, ik denk dat er misschien voor juli hier van Timelab, dat je er ook wel een keer moet over nadenken, maar ik heb al dingen gehoord. Ik heb hier 100% alles geluisterd natuurlijk, maar in verband met het opvangen van regenwater. Ik denk evenveel als er wateroverlastproblemen zijn, moeten we altijd ook het omgekeerde bekijken. Dat zijn droogteproblemen. En die zijn voor een aantal wijken soms erger, zeker voor zeker in de huizen die gebouwd zijn op veengronden. Ja? Omdat veen, eenmaal dat die boven grondwaterpeil komt, dan zal je veen beginnen composteren en dan krijg je verzakkingen en scheuren. Dus het is even delicaat en even moeilijk. Ja? Je moet daar rekening mee houden. Ik heb er wel bij geschreven, omdat ik vind dat ook een discussiepunt, een aandachtspunt is, ik kan het zo zeggen. Ja? Ja, en voor de rest, ja, wou ik nog iets vertellen, kan u toch met de mond voorbij klappen zien, over de groene banaan. Er zijn een aantal kansen voor jullie week gemist geworden de laatste decennia. In feite heb ik daar niet zoveel informatie over gevonden. Maar misschien de volgende keer. Voilà, bedankt. Misschien kunnen we daar dadelijk nog over spreken. Of misschien zijn er een paar anderen die daar iets van weten. Lieve, het volgende woord is aan jou. Ja, het is wel een beetje donker, dus we hebben nog mensen kunnen niet zien. Ja, we kunnen wel even weer wat twee vragen doen misschien. Ik dacht van blut iets te gaan drinken. Ja, je pakt wel water op tafel. Ja, ik had hier voor jullie neergezet. Ik doe hier ondertussen stiekem een presentatie aan. Kijk ook erbij. Nu. Ik zou met z'n seksuele mensen. Ik dacht van tien. Stel je vraag. Ja, kunt jij specifieren waar de gegraven stadsvest afsplitst van die oude wijken? Moeilijk. Ik ben er niet te doen. Ik heb. Moeilijk. Ik heb een indruk dat het gewoon ergens op een van die vele sporen van het tramstation zit, als je interesseert. Trouwens, maar ik heb spijtig genoeg geen gis, ik ben er bijna zeker van. Ik weet dat wat we nu de Rietgracht noemen, het verder verloop, vliegtuiglijn en dergelijke, dat is al een verplaatste waterloop. En wat ik ook moest zeggen, is dat men in de loop van de honderden jaren na de middeleeuwen voortdurend in de clinch is geweest om die Rietgracht te gaan verplaatsen, juridisch dan. De Gentenaars die hadden maar meer en meer. En dan eigenaars en andere buurtgemeenten die minder en minder. En dan met eindeloze processen. Ik heb in tijdschriften en tijdingen geschreven samen met Luc de Vries. Maar sommige van die processen die tientallen tot bijna 100 jaar hebben aangesleept. Dus men kon er toen ook al, ik spreek van 18e eeuw, hè. Dus men kon er ook toen weg mee hoor. Dus zo van die hardnekkige splitsing, maar waar die afsplitsing is mij. Ik heb ook geprobeerd, maar het is. Je hebt te weinig referenties. Mm-hmm. En de kaarten die je hebt van 1534, dat is zodanig een vervolgend perspectief, kan je niks meer aanvangen. Joh. En als je zelfs in naar een rivierstation. Ik zou eigenlijk willen suggereren dat we toch de vragen even naar straks, als je het goed vindt. Sorry, hartelijk dank. Want we hebben nog twee.